بگردم به این امید که شایم بگی که برمیگردم. آرزو دارم امشب با تو هرگز نمیره، سپیدگی نباشه تو رو ازم بگیره. برو مسافر من، برو سفر سلامت، نگو که روز دیدار بمونه تا قیامت. تا وقتی زنده هستم منتظرت میمونم، برو خدا به همراه درد و بلات بجونم. این لحظه های فکر رفتن تو دارم دیوانه میشم. برو مسافر من، برو سفر سلامت، نگو که روز دیدار بمونه تا قیامت. بار بگردم به این امید که شایم بگی که برمیگردم. آرزو دارم امشب با تو هرگز نمیره، سپیدگی نباشه